वो सबक के दरमियान में बयान कर दी गई थी। उस वक्त कहा गया था कि ये तीन हदीसें बाकी रहते हैं, साल के अखीर के अंदर में ये तीन हदीसें जो हैं वो पढ़ दी जाएगी। वो कुल आतिन करीब, हर आने वाली चीज जो है वो करीब होती है। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से, अपने करम से, अपनी मेहरबानी से और अपनी अनायत से इंतहाई हाफियत के साथ, सलामती के साथ, अच्छे माहौल में, सेहत के साथ, हाफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला ने साल भी पूरा करा दिया और किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में ख़त्म हो गई। ये तीन हदीसें बाकी रह गई हैं, अभी ये तीन हदीसें इस वक्त पढ़ दी जाएंगी। पूरे साल के दरमियान जब जब भी कोई हदीस आती थी, मौका होता था, तो मौका के एतबार से कुछ काम की बातें, नसीहत की बातें उस मौके के ऊपर में आपको कही गई थी, कह दी जाती थी। आइंदा भी जब कोई मौका होगा तो कहा जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप सबको भी अल्लाह ताला का एहसान मानना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक काम जो आपके पास शुरू करवाया था, ये काम अल्लाह ताला ने इख्तिताम तक पहुंचाया। इसके बाद आगे का जो मरहला है, वो आगे के मरहले के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि आप सबके हक में जो बेहतर हों, अब जलसे के बाद या रमज़ान के बाद जो आपके हक के अंदर में बेहतर हों, अल्लाह ताला उसका फैसला फरमाए। इल्म का मामला ऐसा है कि किसी भी मरहले के ऊपर में पहुँच कर आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि तहसील इल्म का ज़माना ख़त्म हो गया। हमेशा मौत के आखिरी सांस तक हर आदमी को अपने आप को तालिब इल्म समझना चाहिए और अपने आप को मोहताज समझना चाहिए। और अरबी का ये जुमला भी याद रखना चाहिए, अल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, गुलाम गुलाम ही रहता है चाहे वो कितना ही आगे बढ़ जाए। और वल रब रब्बुन व इन तनज़्ज़ला, और मालिक जो है वो मालिक ही रहता है चाहे वो कितना ही नीचे ऊपर चले जाए। लिहाजा आप चाहे कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन जिन हजरात से आपने इस्तेफादा किया है उनके साथ अखीर तक अदब व एहतराम का मामला करना चाहिए। और जो पढ़ाने वाले हैं उनका फ़र्ज़ है कि उनके साथ शफ़क़त का और मेहरबानी का मामला करें, तो अपने आप को हर वक्त मोहताज समझते रहें। इल्म से अपने आप को ज़िंदगी के किसी भी मरहले के अंदर में मुस्तगनी न समझें, ये न समझें कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आदमी अपने आप को हर वक्त मोहताज समझेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आदमी तरक्की करता रहेगा। जिस इदारे के अंदर में पढ़ा है उस इदारे का भी एहतराम, उसके अलावा भी जितने इदारे पाए जाते हैं हमें सब के साथ एहतराम का अदब का मामला करना चाहिए। जहाँ कहीं के उलमा हो सब उलमा का हमें एहतराम करना चाहिए। ये फ़िरका बंदी की जो बातें हैं, गिरोह बंदी की जो बातें हैं असबियत की, वो बात हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। हमेशा वसात ज़रफ़ी के साथ, दिलों की कुशादगी के साथ अपने दिलों को समंदर बना करके रहें, न एक एक कुआँ बना करके रहें। तो जहाँ भी अल्लाह ताला इस्तेफादे का भी मौका दें तो उस इस्तेफादे के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कोई भी अच्छे आलिम आए हो, किन का कोई बयान हो, तकरीर हो, प्रोग्राम हो, तो استفادے کا اگر موقع مل جائے آدمی کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے اور آپ کے اساتذہ کی تعداد تو 20-25 ہوتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تم نے پڑھا کہ 1080 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا, تو کتنے لوگوں کے پاس وہ گئے ہوں گے اور کیسے انہوں نے علم حاصل کیا. اور امام وقی کا مقولہ وہ نقل کرتے ہیں کہ امام وقی کے جملے نے مجھے نفع پہنچایا, لا یکون المرء کاملا, کوئی آدمی کامل نہیں ہو سکتا ہے, حتی یاخذ العلم, یہاں تک کہ وہ علم حاصل کرے, ام من فوقہ, ایسے آدمی سے جو مرتبہ میں اس سے بڑا ہو, وہ ام من دونہ, اور وہ آدمی جو اس سے درجے کے اندر میں کم ہو, وہ ام من, اور اس آدمی سے جو درجے میں اس کے ساتھ برابری کا. تو انہوں نے تینوں سے علم حاصل کیا, اعلیٰ سے بھی حاصل کیا, ادنا سے بھی کیا, اور جو ان کے لیول کے جو لوگ تھے ان سے بھی حاصل کیا. امام ابن مندہ 395 میں ان کا انتقال ہے, ان سے پوچھا آپ نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ الف و سبع بیا, 1700 آدمی سے علم حاصل کیا. یہاں تو 4-5 آدمی سے ہم علم حاصل کرتے ہیں, لہذا یہاں فارغ ہونے کا تو لفظ ہی غلط ہیں. یہاں سے نکلنے کے بعد اور اپنی رسمی تعلیم کے مکمل کرنے کے بعد پورے ملک میں جہاں جہاں آپ رہیں اور جہاں جہاں کوئی ایسے دینی پروگرام ہو وہ پروگرام کرنے میں حصہ لیتے رہو, خانقاہ کے ساتھ بھی تعلق رکھو, جتنے جامعات ہیں دارالعلوم ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھو, جمعیت کے ساتھ بھی تعلق رکھو, جتنی بھی دینی تنظیمیں کام کرنے والی ہیں وہ تمام دینی تنظیموں کے ساتھ ایک عالم کا تعلق ہونا چاہیے. اپنے بس میں جتنا ہو, جتنا اپنے سے ممکن ہو, جس لائن سے ان کا تعاون کرنا ہمیں ان کا تعاون بھی کرنا چاہیے, یہ سمجھ کر کہ جیسے حدیث پڑھانا دین کا کام ہے اسی طریقے سے وہ بھی دین کا کام ہے. جہاں کہیں آپ رہیں, جس جگہ کے اوپر میں رہیں, جن حضرات کے ساتھ آپ کو مناسبت ہو, تعلق ہو, اپنے کاموں میں, اپنے امور کے اندر میں, نجی امور میں بھی اور عام امور میں بھی, پرائیویٹ میں بھی اور اسی طریقے سے عام امور میں بھی آدمی کو مشورہ کرتے رہنا چاہیے. جو آدمی مشورہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی اپنی زندگی کے اندر میں ناکام نہیں ہوتا ہے. تو جن کے ساتھ تعلق ہو, مناسبت ہو, ان کے ساتھ اپنے امور کے اندر میں مشورہ بھی کرتے رہنا چاہیے. جس لائن میں بھی پڑھانے کا آپ کا تعلق ہو, چاہے امامت ہو, مکتب ہو یا اور کوئی لائن ہو, کم سے کم تھوڑا سا کتاب کے مطالعے کی عادت ہونی چاہیے. گھروں میں کتابیں جو ہیں وہ شو کے لیے نہ رکھی جائیں, کم از کم تھوڑا تھوڑا مطالعہ ہر طالب علموں کو کرنا چاہیے. اور آپ لوگ کم سے کم کچھ نہیں تو یہاں سے نکلنے کے بعد بھی معارف القرآن کو مطالعے میں رکھیں اور معارف الحدیث کو مطالعے میں رکھیں. مولانا منظور نعمانی صاحب کی جو کتاب ہے معارف الحدیث اس کو مطالعے میں رکھوں, اور اس کے ساتھ ساتھ معارف القرآن جو ہیں اس کو بھی اپنے مطالعے کے اندر میں رکھوں, تاکہ اس کی وجہ سے کم تھوڑا سا آپ کا علم کے ساتھ تعلق, علم کے ساتھ ربط آدمی کا باقی رہے گا. بالکل علم کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے, ورنہ پھر بعد میں آدمی کے لیے معمولی سی عبادت کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے علم کے حاصل کرنے میں آپ کے والدین کا بھی بڑا حصہ رہا ہے, والدین کی محنت نہ ہوتی تو اس مقام کے اوپر میں نہ پہنچتے, اس لیے ہمیشہ والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. مدرسہ ہے, مدرسہ کے منتظمین ہے, خدمت کرنے والے جس لائن کے بھی ہوں, یہ سب کا بھی آپ کے علم کے اندر میں حصہ رہا ہے. ایک آدمی کے پیچھے 50 آدمی کی محنت لگتی ہیں تب آدمی کمال کے درجے کو پہنچتا ہے. لہذا سب کا احسان نہ ہونا چاہیے، مدرسے کا، انتظامیہ کا، کام کرنے والوں کا، یہاں تک کہ ٹوائلٹ صاف کرنے والے ہمارے جو مداوی کے بھائی ہیں ان کا بھی احسان ہے، میرے اوپر بھی اور آپ پر بھی، کہ انہوں نے بھی علم کے حاصل کرنے میں وہ ہمارے لیے اس لائن سے مدد فرمائی ہے، تو سب کا احسان مند ہونا چاہیے، قوم کا بھی احسان مند۔ یہ مسلمان قوم نہ ہوتی، مسلمان بڑے بڑے تاجر اگر اس ادارے کو کولیکشن نہ دیتے، پیسے نہ دیتے، تو کون یہ لاکھوں کا خرچہ کرتا؟ اس لیے ملک میں جتنے بھی ڈونر ہیں، چندہ دینے والے، مدرسے کے تعاون کرنے والے، وہ تو بیچارے ایک دن بھی یہاں نہیں آتے ہیں، تو یہ قوم کا بھی ہم پر بڑا احسان ہے اتنے بڑے ادارے کو چلانا، یہ کوئی کھیل کی بات نہیں ہے۔ دو مہمان ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے، 800 طالب علموں کے لیے روزانے کا کھانے کا انتظام کرنا، یہ اللہ کی مدد ہیں، اور اسباب کے درجے میں یہاں کے جتنے تجار ہیں، مسلمان تجار، ان کا بھی احسان ہے، تو یہ بھی ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی کیسا بھی ادنا درجے کا بھی تاجر مل جائے، اس کے ساتھ بھی اخلاق سے بات کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہمارے علم کے حصول میں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ بہت سے طالب علموں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو ان کے لیے بھی بیچاروں کے لیے دعا کرو۔ بہت سے ہمارے طلباء دنیا کے مختلف ملکوں میں ادارے چلاتے ہیں، انہوں نے بھی پیغام بھیجا تھا، امریکہ سے مولوی عظیم الدین نے خاص پیغام بھیجا تھا، فون کے ذریعے سے میسیج، وہ آنے والے بھی ہیں، لیکن ان کے ادارے کے لیے کچھ حالات ہیں، تو ان کے ادارے کے لیے بھی دعا کرو۔ زامبیہ میں بھی ہمارے حضرات ہیں، مولانا افضل صاحب وغیرہ، تو ان کے مدرسے کے لیے بھی، یونین میں بھی ہمارے طلباء مدرسہ چلاتے ہیں، ملیشیا میں بھی چلاتے ہیں، سری لنکا میں بھی چلاتے ہیں، تو ان سب میں بیچاروں نے، ہم کو معلوم ہے کہ یہاں جمعہ کو کتاب ختم کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ پیغام بھیجتے ہیں، ان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کریں، جن کے جو جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو عافیت کے ساتھ نمٹا ہے، اور جن اسباب کی ان حضرات کو ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ من حیث لا یحتسب، جتنے بھی مطلوبہ وسائل اور مطلوبہ اسباب ہیں اللہ اپنے دستِ قدرت سے ان کے لیے اس کا انتظام فرمائے۔ پھر میرے ساتھ جو ذاتی تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ تراویح پڑھاتے ہیں ایک مسجد میں 27 سال سے، تو بڑا احسان ہے ان کا کہ 27 سال سے بلاتے ہیں۔ کینیڈا کی ایک مسجد والے ہیں، 12 سال سے ہر سال بلاتے ہیں، تو ان کا بھی احسان ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ احسان کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو دنیا آخرت میں بدلا دیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مصنفین، مؤلفین، شارحین، ماتنین، محسنین، جن کی کتابوں کو ہم نے دیکھا اور ان کی کتابوں کو دیکھ کر کے ہم نے کتابوں کو حل کیا، وہ مصنفین، مؤلفین، شارحین، متن لکھنے والے، حاشیہ لکھنے والے، یہ حضرات اگر شرحیں نہ کر دیں تو ہمارے لیے کتابوں کا حل کرنا بھی مشکل ہوتا، تو ان کا بھی بڑا احسان ہے۔ تستفیدون من کتبنا، امام شافعی نے فرمایا تھا میری کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں، بنا کر ہم انہیں اور میرے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کرنی چاہیے کہ ان کی کتابوں سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھائے۔ اس کے علاوہ جو جو آئے یعنی اس دنیا میں بیچارے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پچھلے سال ایک طالب میں بیچارے صاحب شہید ہو گئے، یہی زمانہ تھا، کتاب ختم ہونے والی تھی اور ان کا واقعہ پیش آ گیا، وہ بھی بڑے خدمت کرنے والے طالب علم تھے، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کی موت کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ آپ کی کلاس کے طالب علم ہے اسامہ، ان کے والد کے لیے بھی دعا کرو، اگر وہ اس وقت ہوتے تو ان کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا، مسرت کا موقع ہوتا کہ بھائی وہ اس وقت اپنے بیٹے کی اس رسمی تکمیل کے وقت موجود ہوتے، لیکن وكل شيء عنده بأجل مسمى. اللہ تعالیٰ نے یہی ان کے مقدر میں لکھا ہوگا، تو وہ جسمانی طور پر تو نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو وہاں پر خوش فرمائے، تو ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے احتیاط تو بہت کی تھی کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، سال بھر اس کا اہتمام رہا، کسی کے متعلق ایک دو جملے کہہ دیے، وہ ایک ظرافت کا انداز تھا، مزاحیہ دل میں ان کے بارے میں الحمدللہ کوئی حکارت نہیں تھی. اس کے بعد بھی اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معافی کرتا دیتا ہوں، جس کو بھی تکلیف ہوئی ہو. فعل سے تو کسی کو تکلیف پہنچائی نہیں کہ کسی کی پٹائی کی ہو یا مارا ہو، البتہ زبان سے کوئی جملہ نکل گیا ہو اور کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی کا خاص درکار ہوں. پڑھو بھائی. وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمة. وحدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن ابي بكر قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم فقال وما باس به، هل هو الا كالبيع؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واخر دعواه الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أبسط الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وزيائها، وصحة الأبدان وشفائها. اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام، ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد بن السلام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم. لا إله إلا الله العليم الحليم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، برحمتك نستعين. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا أمورنا كلها. أي الله تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ شوال سے لے کر کے اب تک حدیث پاک کے درسوں کے سلسلے میں جس قسم کی بھی ہم سے کوتاہی بے ادبی گستاخی ہوئی ہو، اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، گستاخیوں کو بھی معاف فرما، بے ادبیوں کو بھی معاف فرما، اور گستاخیوں اور بے ادبیوں کے نتیجے میں الہ العالمین محروم کیے جانے سے تو ہماری حفاظت فرما، محروم کیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، درسگاہ کے سلسلے میں کوتاہی، کتاب کے سلسلے میں کوتاہی، اساتذہ کے سلسلے میں کوتاہی، محدثین کی شان کے سلسلے میں ائمہ کرام کی شان میں اگر کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے کام سے، یہ تمام کی تمام درگزر فرمائے، محروم کیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، مجلود کیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، مردود کیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک علم کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، قرآن اور حدیث کو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے، اے اللہ احادیث پاک کو ہماری زندگی کا اوڑھنا، اے اللہ جن جن مصنفین مؤلفین شاعرین کی کتابوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اللہ العالمین ان تمام کے تمام کو ہماری طرف سے بہتر سے بہتر اپنے شایان نشان کو بدلا نصیب فرما، اے اللہ اس علم کے حصول میں جن لوگوں نے جس لائن سے ہماری مدد فرمائی ہو، اللہ ان کو بھی تو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، خاص طور پر سب سے پہلے ہمارے والدین کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، وفات پا چکے ہیں اللہ العالمین ان کے بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، والدین کے نام کو دوبارہ سے فرما، اس کے بعد ہمارے اساتذہ کے نام کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، مدرسہ کے منتظمین، متعلقین، متوسلین، معاونین، ناصرین، مدد کرنے والے، ان تمام کو بھی ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں کی طرف سے بہتر بدلہ نصیب فرما، اے اللہ اس سال کے اندر میں نکلنے والے تمام طلباء کو تو انعام العالمین ان تمام کے تمام کو یہ جمع بھی جائیں، انہیں مقبولیت بھی عطا فرما، محبوبیت بھی عطا فرما، اے اللہ تیرے یہاں پر بھی مقبولیت عطا فرمانا اور تیرے بندوں کی نگاہ میں بھی مقبولیت عطا فرمانا، ہر قسم کی ذلتی سے ان کی حفاظت فرمانا، رسوائی سے حفاظت فرمانا، بے عزت ہو جانے سے حفاظت فرمانا، اے اللہ بے عزت ہو جانے سے حفاظت فرمانا، قدم قدم کے اوپر میں ان کی مدد فرما، قدم قدم کے اوپر میں ان کی نصرت فرما، ان کے حق میں دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جس لائن میں قدم اٹھانا بہتر ہو، اے اللہ خیر کی طرف ان کے قدموں کے اٹھنے پر تو فیصلہ فرما، اے اللہ تو اپنے خاص کرم سے، اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص مہربانی سے ان تمام طالب علموں کی جو بھی جائز تمنائیں ہوں، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو تو پوری فرما، اے اللہ ان کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، نجی مسائل ہیں، اے اللہ اس میں بھی تو ان کی مدد فرما، ان کا تعاون فرما، خاندان کے مسائل ہو تو خاندان کے مسائل کو بھی حل فرما، اللہ العالمین ذاتی مسائل ہو تو ذاتی مسائل کو بھی تو حل فرما، اے میرے اللہ تو ہم سب کی حلال روزی میں برکت عطا فرما، پاک اور پاکیزہ رکھنے کا انتظام فرما، حلال روزیوں کا ہمارے لیے انتظام فرما، ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے میرے اللہ اچانک آنے والی بیماریوں سے تو ہمیں بچانا، اچانک آنے والے حوادثات سے تو ہمیں بچانا، اے اللہ تو عافیت کے ساتھ رکھنا، امن و امان کے ساتھ رکھنا، اپنی حفاظت کے اندر میں رکھنا، اپنی رعایت کے اندر میں رکھنا، اے اللہ ہمارے جن عزیزوں نے اپنے اپنے اداروں کے لیے دعا کی درخواستیں کی ہیں، اے اللہ چاہے وہ امریکہ میں ہو، زامبیہ میں ہو، یونین میں ہو، موزمبک میں ہو، ملیشیا میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، اے اللہ ان تمام اداروں کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس اداروں کو نظر اجبل سے بچانے کا فیصلہ فرما، اے اللہ آج نیوزی لینڈ میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کی شہادت کو بھی تو قبول فرما، اور باقی مسلمانوں کی جان کی، مال کی، حال کی، اولاد کی، عزت کی، آبروں کی حفاظت فرما، اے اللہ جوہانسبرگ میں روحانی فاؤنڈیشن والے جو کام کر رہے ہیں، اے اللہ یہ روحانی فاؤنڈیشن والوں کے لیے بھی ان کی مسجد کے تعمیر مقاصد کے کام کو آسان فرما، اے اللہ ان کے مقاصد کے کام کو آسان فرما۔ ہمارے عزیز مولانا سلیمان منا صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، عفت میں، پاک دامنی میں، عمر کے اندر میں، ہر چیز میں ان کو بھی برکت عطا فرما، ان کے فیض کو عام بھی فرما، تام بھی فرما، عام اور تام فرمانے کے ساتھ الہ العالمین ان کے فیض کو عام اور تام کرنے کے ساتھ تیرے یہاں بل بھی قبولیت عطا فرما، اور اللہ دنیا میں بھی ان کو مقبولیت اور محبوبیت کا تاج ان کے سر پر رکھنے کا فیصلہ فرما۔ اللہ ہمارے عزیز اسامہ کے والد صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے والدہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے دیگر بھائیوں کو، بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما، ہمت اور قوت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دوسرے عزیز صفوان کے والد صاحب کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرما، اللہ جلد سے جلد ان کی رہائی کی صورت پیدا فرما، خلاصی کی صورت پیدا فرما، اللہ کتاب کے اختتام کے ساتھ ان کی ماں کی مدت کو بھی تو اختتام کر پہنچا، بڑی عزت کے ساتھ، بری ہو کر، بے گناہ ہو کر، پاک دامن ہونے کی حالت میں ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ فرما۔ ہمارے عزیز مولوی اسماعیل مایت کے والد صاحب کا جو مدرسہ ہے، اللہ ان کے ادارے کو بھی جو ترقی عطا فرما، اللہ ان طالب علموں نے جس لائن سے بھی ہماری خدمت کی ہو، محبت کے ساتھ لکھا ہو، عظمت کے ساتھ لکھا ہو، جس اعتبار سے، جس لائن سے ہماری خدمت کی ہو، اللہ ایسے خدمت کرنے والے سب طالب علموں کو دنیا میں بھی بہتر بدلا عطا فرما، آخرت کے اندر میں بھی بہتر بدلا عطا فرما، اپنے شایع نشان تمام طالب علموں کو بہتر بدلا عطا فرما۔ اللہ ہماری عمر میں بھی برکت عطا فرما، صحت دینا، عافیت دینا، تندرستی دینا، ہر قسم کی بیماریوں سے تو بچانا، زندگی کے آخری سانس تک اللہ العالمین کسی بھی قسم کی بیماری کو قریب نہ آنے دینا، اے اللہ آخری تک چلتے پھرتے ہمیں تو رکھنا، تیرے یہاں پر آنا ہو تو کسی کا محتاج نہ بنانا، عافیت والی زندگی عطا فرمانا، عافیت والی موت دینا، اور ہر قسم کی بری موت سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے طالب علموں کو قبول فرمانا، قبول فرما لینا، سب کے علم میں برکت عطا فرمانا، سب کے علم میں برکت عطا فرمانا، ان کو تو عزت عطا فرمانا، ان کو ذلیل نہ کرنا، ان سے جو بھی گستاخیاں ہو گئی ہو میرے اللہ تو معاف فرما لینا، اس کے اوپر میں تو ان کی پکڑ نہ فرمانا، گرفت نہ فرمانا، تو انہیں معاف فرما دے، اور جب یہاں سے وہ جائیں تو عزت کے ساتھ جائیں، اور دنیا کے جس کونے میں جائیں، جس ملک میں جائیں، اللہ ان کو عزت کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ فرمانا، اللہ ان طالب علموں کے بارے میں جتنی دعائیں کی ہیں، اللہ ساری کی ساری دعاؤں کو قبول بھی کر لینا، اور قبولیت کے اثرات کو بھی ظاہر فرما دینا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔